Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Michał Olszański. Szanowni Państwo, przed nami bardzo interesująca godzina, bo dzisiaj usłyszą Państwo człowieka, który ma pewien dar. Ludzi, którzy mają taki głos, jest na świecie naprawdę niewielu. A jeśli do takiego głosu dołożymy niezwykły talent i ogromną pracę, to w efekcie, mogą się Państwo już domyślić, mamy do czynienia z artystą z najwyższej półki operowej. Ale zanim przedstawię gościa, zanim powie Państwu kilka słów o sobie, posłuchajmy próby jego śpiewu. A zatem przed Państwem bohater dzisiejszej godziny prawdy. Ten zegar stary, gdyby świat kuranty ciął jak znud, zepsuty wszakże od 100 lat nakręcać próżny trud. Lecz jeśli niespodzianie ktoś obcy tutaj stanie, pan zegar gdy zapieje kol, dmie w rząd przedęty chór. Dziś zbudzicie koncercik taki. Strach właśnie? Nie. Zorzy to boki. I tak to pięknie zabrzmiało, a brzmiało, proszę Państwa, w najwspanialszych teatrach operowych tego świata. La Scala, Teatr Bolszoi, Kolon w Buenos Aires, Monte Carlo, w zasadzie wszystkie stolice Europy oklaskiwały Aleksandra Teligę, bo to właśnie pan Aleksander dzisiaj gościem Godziny Prawdy. Witam Pana bardzo serdecznie, dzień dobry. Witam również, dzień dobry. Prawdziwa przyjemność, poznaliśmy się w ubiegłym roku i już wtedy po takiej wstępnej rozmowie wiedziałem, że muszę zaprosić Pana do Trójki, bo to jest po pierwsze wielka przyjemność mieć do czynienia z tak znakomitym śpiewakiem, gwiazdą opery w skali światowej, ale po drugie Pańskie życie jest niezwykle interesujące, wiele ważnych decyzji, różnych zwrotów akcji można by powiedzieć, a zatem rzeczywiście przed Państwem Aleksander Teliga i opowieść o tym, w jaki sposób człowiek może wznieść się tak wysoko w karierze śpiewaka operowego. Pańskie plany na ten rok, na 2019, panie Aleksandrze, są znowu pewnie bardzo bogate. Jest pan w kwiecie swojego wieku, w tym roku 60. Tak jest. No cóż, kiedyś przychodzi czas, kiedy człowiek przychodzi ta 60, ale myślę, ja nie czuję się na 60, czuję się jeszcze młodo, a tak jak zawsze mówiono, że bas dopiero po 60 zaczyna brzmieć jak prawdziwy bas. No tak, przed chwilą ta końcówka tej arii ze Strasznego Dworu, no to aż wibrowało tutaj wszystko w naszym studiu. Jakie plany na ten rok artystyczne? Coś nowego, jakieś nowe wyzwania? Bo pan bardzo lubi różnego rodzaju wyzwania. No cóż powiedzieć, każdy rok zaczyna się z nadzieją. Z nadzieją na to, że w tym roku będzie coś lepszego. Prawdę mówiąc, to ja nie mam na co narzekać, bo mam kontraktów już na 3 lata do przodu. I to znowu będzie Monte Carlo, Borys Godunow i znowu będzie Lady Macbeth Szostakowicza w Helsinkach. Planuje się to również bardzo słynny festiwal, w ogóle Glyndebourne. Też planuje się Lady Macbeth do zrobienia. Czyli planów dużo jest, dużo, ale jak przychodzi się już jakiś wiek, powiedzmy, i najważniejsze plany zaczynają być w stosunku do możliwości oddania tego doświadczenia, które ja już zdobył w ciągu tych kilkadziesiąt lat pracy artystycznej. Teraz dałem jakby mocniejszy taki akcent na nauczania. Od 4 lat jestem już profesorem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Białymstoku, w Wydziale Instrumentalnym Pedagogicznym. I powiem Państwu, że to spotkanie się z młodzieżą spowodowało to, że ja poczułem się troszkę młodszy. To prawda. Młodszy i po prostu każde to spotkanie i ta chęć młodzieży, ja widzę tą chęć młodzieży o zdobycie jakichś doświadczeń moich, o zdobycie wychodzenia na scenę z artystami, ze śpiewakami. Bo często mnie pytają, dlaczego ja pozwalam moim studentom na przykład wychodzić na scenę ze mną. Mówię, a z kim mają wychodzić? To nauczanie moje polega na tym, że ja chcę, żeby był po prostu mistrz i jego uczniowie. Bo kiedyś tak było, teraz troszkę jakoś to odeszło w stronę. Ale to najpiękniejsza relacja, jaka może być. Dokładnie. W edukacji. I te dziewczyny, te chłopaki, które wychodzą na scenę ze mną, oni po prostu, ja to widzę rozwój tych dzieciaków, że już trzeci rok, oni spokojnie wychodzą na scenę, oni nie boją się zrobić ten krok na scenę i nie boją się, że tu gwiazda obok nich śpiewa, bo oni wychodzą. Potem okazuje się, no czasami tak zdarza się, że okazuje się, że w niektórych momentach są lepsi. Muszą pana bardzo cenić i lubić. Jak zapewne państwo słyszą, pan Aleksander nie mówi idealnie po polsku. No to jest. Niestety ten akcent zostanie już do końca. Ale no właśnie, czas, żebyśmy powiedzieli, jak wyglądają pana korzenie, bo to są prawdziwe łemkowskie korzenie. Rodzina Teligów to są Łemkowie. Pan zresztą mówi po łemkowsku cały czas. Tak jest, tak, staram się. No, staram się jednak, w Polsce jestem od 30 lat i problem polega na tym, że na przykład moja małżonka Halina, to ona mówi zdecydowanie lepiej. No bo ona cały czas spotyka się, cały czas ma styczność z językiem polskim. Ja no niestety muszę wyjeżdżać dość często z Polski na zachód, do tych teatrów, o którym była już mowa. I tam spotykam się z różnymi, z Włochami, z Niemcami, z Anglikami. A tak jak no, na zachodzie jestem przyjęty jako, mam taki haczyk, bo tak zawsze każdy artysta ma swój taki haczyk. I jeżeli już cię zahaczyli jako fachowca z muzyki słowiańskiej, no to tu jest i Sprzedana Narzeczona, i Katia Kabanowa, i już nie mówiąc o rosyjskich operach. Bo włoskie opery to ja u mnie byli na początku mojej kariery, bo i Pesaro, kiedy zaśpiewałem pierwszy raz w Wiedniu Rossiniego, to od razu mówili, o, to jest znakomity rosyjski bas od Rossiniego. No tylko niestety to jest nie mój głos na to, bo ja mam troszkę większy głos niż wymaga Rossini, niż wymaga Mozart. I dlatego zawsze śpiewam te albo Wagnera lub opery rosyjskie, albo czeskie. Opery. No jeszcze usłyszymy dzisiaj kilka fragmentów arii w wykonaniu Aleksandra Teligi. No ale wracajmy do tego Mukaczewa, małego miasteczka na Rusi Podkarpackiej, prawda? Urodził się pan w 59 roku, to było na terenie Związku Radzieckiego wtedy. Tak. Tak, to był Związek Radziecki, no Ukraina, nazwijmy to Ukraina, bo tak zostało to podzielone i zrobiono, historia tak to zrobiła. Tak, wiele tych łemkowskich rodzin było w Mukaczewie. Tak, tylko że po prostu matka u mnie cały czas mówiła po niemiecku. Ojciec, prawda, mówił z reguły tylko na miejscowym języku, czyli po łemkowsku. A jeżeli chodzi o babcię, no to babcia była w ogóle Niemka, Maria Weiss. Bo tam kiedyś hrabia Schellenberg przyjechał i tam czysta woda. U nas przecież to są znakomite wody, te Polana Kwasowa, różne te wszystkie wody, które tam leciły, różne rzeczy. I tam jest czysta woda i przyjechał jako piwowar, zrobił tam piwiarnię, taką piwowarnię i zabrał swoich ludzi. No i w tym momencie moja babcia, kiedy była jeszcze dziewczynką, to za czasów Austro-Węgry, wiadomo. Jasne. No dostali się tam, a tam już poznało się z Węgrem, ja to mówię Madziar, z Węgrem Martinem Kiraj, to mój dziadek po matce. No i tak się pobrali, matka się urodziła, no i potem ojciec, troszkę tam historia była inna, ale nie będziemy na tym się zatrzymywali, bo to dość długo będzie. Po prostu w 56 roku, kiedy tam była taka odwilż troszkę, no to puścili te całe rodziny i oni wracali jakby na swoje tereny. Ojciec wrócił w 58 roku, poznał matkę, no i tak w 59 roku. I przyszedł na świat. Dokładnie. Aleksander Teliga, ale cieszę się, bo mamy zatem odrobinę węgierskiej krwi, bo przecież moja babcia także była Węgierką. Polką. To nas łączy. Bardzo miło. Na ile jest autentyczny fakt, że już jako 6-letni chłopak chciał się pan wyrwać z Mukaczewa, bo odkrył pan w sobie muzyczny talent? Talent we mnie odkryli ludzie, którzy mi całe życie po mojej drodze spotykałem, naprawdę o tym jeszcze będziemy mówili później, ale po prostu w 6 lat ja pierwszy raz w telewizji, jaka to była telewizja, to było tylko takie malutkie rekord 64 z radiem, taki ekranik malutki i czarno-biały, jasna rzecz. No, i wtedy pojawił się taki dyskant Włoch Robertino Loretti. I ja byłem zakochany. Jego O Sole Mio, jego Torna e Sorrento byli znane na cały Związek Radziecki. On był przywieziony wtedy do Moskwy, no ale cóż, z Mukaczewa do Moskwy w tym momencie ciężko się było dobrać, ale w radio i w telewizji go pokazali. Ja strasznie zakochałem się w to. I ja po prostu mapowałem go. A okazało się, że potrafiłem to tak robić, że natychmiast zauważono mnie i już po pół roku, kiedy ja zacząłem to śpiewać, najpierw w domach kultury miejscowych, potem okazało się filharmonii już Użgorodzkiej i potem okazało się, że tam przyjechał ten pan z chóru w Kijowie dziecięcego i mówi, no to ja tego dziecka zabieram do siebie. No tylko matka, jak to matka, nie puściła nas do internatu, bo wiadomo, matka zawsze dbała o to, żeby być na miejscu. Ale zacząłem śpiewać, do 12 roku życia śpiewałem dyskantem, potem nagle mutacja przyszła, zrobiłem się z tego wysokiego takiego dziecięcego głosu, nagle zrobił się taki bas. No i już potem... Ale zaraz po zakończeniu edukacji, tak. Po tak zwanej małej czy dużej maturze, bo to już troszkę inaczej wyglądało, szkoła średnia. Tak. Rodzice wyrazili zgodę na wyjazd do Lwowa. Nie wyrazili zgody, ale ja po prostu nalegałem na tym. Nalegałem dlatego, że ja śpiewałem już, ja byłem znany już, ja śpiewałem we wszystkich uroczystościach tam. Związek Radziecki to wiadomo, było dużo, dużo świąt i śpiewałem wszystkie te utwory, piosenki, i rozrywkowy, i klasyczny. I już byłem znany. I na egzaminach, ostatnio kiedy śpiewałem już swój egzamin z wokalistyki, no to był profesor z konserwatorii, Ostap Darciuk. Bardzo znany profesor i on po prostu mówi, dziecko, ty nie masz innego wyjścia, musisz do konserwatorium. Gdzie z Mukaczewa do konserwatorium? Dla nas to było po prostu kosmos dla dzieciaku. Tym bardziej średnia szkoła moja to było Ministerstwo Oświaty, a tam były problemy, bo to Ministerstwo Kultury, a Ministerstwo Oświaty mówi, a jak my możemy tego dziecka oddać Ministerstwu Kultury? To już takie niuanse, które niezbyt ważne, ale udało się mi, bo i dyrektor naszej średniej szkoły napisał pismo do ministerstwa i wszyscy, że pozwólcie temu dzieciakowi studiować wokalistykę. No i ja dostałem się do akademii, do konserwatorium w Lwowie. Tam dostałem się do początkującego pedagoga, też z Zakarpacia, też z moich stron. Dokładnie 12 kilometrów od Mukaczewa jest taka wiocha, wieś, która nazywa się Iwanowcy i stamtąd był urodzony narodowy artysta już wtedy, bardzo znany w Związku Radzieckim, Aleksander Wrabel. Ja u niego był pierwszy. No i okazało się, że no niestety dla innych, no okazało się, że ja jedynym, jako zrobiłem karierę światową. 5 lat tego lwowskiego konserwatorium, taki czas z jednej strony znakomitych profesorów, ogromnego rozwoju, ale pewnie miałem też, szczęście do nich. Ale niełatwy, bo to trzeba było być w internacie, prawda? No na pewno, tak. To było w internacie, musiałem zarabiać, tak jak jednak byłem muzykiem i szkołę średnią skończyłem jako akordeonista. I tak jest, dokładnie. I cóż może akordeonista? No to na weselach. Na weselach grałem, śpiewałem, potem już tam poszły różne instrumenty i gitara bas, i gitara rytm, gitara. No i zaczęło się to tak zwane, no musiałem zarabiać. I czasami nawet zarabiałem więcej niż matka. No, nie matka była się, pielęgniarką w szpitalu i pomagałem rodzinie na ile mogłem, nawet. A po skończeniu konserwatorium, no tak. No właśnie, to... kariera stoi otworem. Oj, nie zawsze. Zgłaszają to tak się jest. Pracodawcy? Oj, nie zawsze to tak jest. Niestety, często to jest tak i ja też w naszych czasach spotykam się z takimi nieprzyjemnymi wynikami. Kończy się wyższe studia, kończy się akademię, kończy się konserwatorium lub nasze uniwersytety i dzieciaki wychodzą po prostu na ulicę. Ja mogę wprost powiedzieć, na ulicę. Jednostki, to są jednostki na 1000, którym się coś udaje. O tym można długo, długo mówić, nie mamy tyle czasu. I u mnie też tak było. Skończyłem konserwatorium. No cóż, no głos jest, wszystko jest. Tylko w tym momencie ja w ogóle byłem chudy i miałem 53 kilo żywej wagi. No cóż to za was? Cóż tego, że głos jest duży? Ja też mam teraz studentkę, która po prostu, no, 40 może ma. Ale głosisko niesamowite. I mówię, dziewczyno, nabierz trochę wagi. Mówi, nie mogę, panie profesorze, chyba że jak wyjdę za mąż i dziecko urodzę. No to, bo chudziutka, malutka, a głosisko niesamowite. To samo u mnie było. No ale wiadomo, że no, basy to w Rosji, zresztą w Związku Radzieckim, basy to mieli 2 metry wzrostu mieć. No bo wtedy to jest bas. Kawał to jest chłopa. Wtedy Boris Godunow, wtedy to jest rola Gremin i tak dalej, i tak dalej. No niestety nie udało się nic, no a jak nie było pracy, nie było dalej nauki, no to do wojska. Saudaty. No niestety, no tak to było w Związku Radzieckim. Ja niestety też trafiłem do wojska, no i trafiłem też, miałem szczęście. Chcę państwu powiedzieć, że przez całą moją... Całe moje życie ja spotykałem na drodze ludzi, którzy po prostu chcieli mi pomóc. To rzadkie szczęście. To rzadkie szczęście. Czyli w wojsku nie dostał pan ostro po D, tylko było to dobre półtora roku. Dokładnie. To było półtora roku, które mi po prostu... Ja tam w wojsku robiłem to, co kochałem robić. Robiłem wieczory, robiłem takie teatralne przedstawienia, grałem tam, zrobiłem zespół z tych pielęgniarek, które były tam młodych, bo bardzo ładne dziewczyny zresztą były, zrobiłem zespół, jest się chwila i już bym tam został z piękną dziewczyną. No tak to jest w życiu. No ale niestety, może niestety był taki pułkownik, nazwisko teraz mogę nazwać, ale nie obowiązkowo, bo i tak nie jest znany nikomu oprócz mnie, który po prostu powiedział, wiesz co, ja ci zrobię wolny bilet i jedź, ty musisz śpiewać na scenie. I ten pułkownik, zwykły pułkownik, który, no jak to w wojsku, no ale wieczorami spotykaliśmy się, jak on lubił słuchać, jak ja śpiewam te ukraińskie pieśni, bo sam był z Ukrainy. No i tak się stało, że zwolnili mnie z tego wojska troszkę szybciej niż należało się. No i wróciłem. No wróciłem, ale znowu bez pracy. Nikomu no ale wtedy potrzebny. Był ten konkurs w Kijowie. A w Kijowie to już historia była taka, że w Kijowie ja, u nas w Mukaczewie był taki festiwal Wieczory nad Latorcą. Taki festiwal letni i przyjechali z Filharmonii Zakarpackiej, czyli z Użhorodu, przyjechali moi koledzy, których ja znałem. I oni śpiewali, spotkaliśmy się, a kolega taki baryton mówi, słuchaj, a co ty robisz w ogóle? Ja mówię, nic nie robię. Jak z takim głosem, nic nie robisz? Mówi, nie robię. Jutro do nas dawaj, bo a on był wtedy szefem, nazwijmy, partii, no tam, wiadomo, te czasy to tam liczyło się. No i przyjechałem, nawet bez przysłuchania, od razu mi wzięli do pracy. Ale po 2 miesiącach okazało się, że jest konkurs w Kijowie i w Związku Radzieckim, jakie to nie było może źle z jednej strony, ale z drugiej strony tam było nieźle dla kultury. Wtedy rozwój kultury tam naprawdę szedł bardzo wysoko i z każdej, powiedzmy, oblasti, czyli z każdego regionu, tak jakby z naszych województw, do centrum zbierali się te wszystkie instytucje kulturalne, muszeni byli wyprawić swoich kandydatów. I ja pojechałem do Winnicy najpierw na przesłuchania, tam zostałem jako drugim, druga osoba, wybrany na konkurs do Kijowa, pojechaliśmy do Kijowa, no tam dostałem pierwszą nagrodę. No i już od wtedy zaczęło się, jak to powiedzieć, dalej już troszkę więcej, dlatego że po tym jako laureat pierwszej nagrody dostałem się na znany, bardzo znany w Związku Radzieckim konkurs imienia Glinki, bo tam jest konkurs Czajkowskiego, międzynarodowy, a konkurs Glinki to był jakby wewnętrzno Związku Radzieckiego, z tych z 15 republik przyjeżdżali wszyscy. No i okazało się, że dostałem Grand Prix tego konkursu. A na chwileczkę chcę państwu powiedzieć, że wśród laureatów tego konkursu była słynna Olga Borodina, bardzo znana, Dmitrij Chworostowski, baryton, bardzo znany na całym świecie, Natalia Lukaniec, też Anisimow, Aleksander Anisimow, to naprawdę to byli wielcy, wielcy śpiewacy. A wśród nich skromny Aleksander Teliga. Kończymy wobec tego ten etap ukraińsko-związkowo-radziecki, bo już za chwilę przygoda z Polską. A jak pan trafił do Polski i dlaczego, to za chwilę się dowiemy. Na razie posłuchajmy pańskiej właśnie ukraińskiej pieśni. Jest taka płyta, proszę państwa, Filharmonia Śląska i jej goście. I tam Aleksander Teliga śpiewa 13 arii, ale teraz chcemy właśnie ten fragment ukraińskiej pieśni. Co to jest za pieśń? To jest pieśń, która była napisana dla mego profesora. Osobiście Anatolij Kosanatolski, taki muzyk, kompozytor, który napisał dla Aleksandra Wrabela tą pieśń. I wtedy, jak ja już wychodziłem na sceny areny, powiedzmy międzynarodowej, to mój profesor był u niego w Lwowie, przyjechałem do Lwowa, mówi: słuchaj, weź i śpiewaj tą pieśń. I chcę państwu powiedzieć, że po prostu ta pieśń Oj ty dziewczyno z Oricha Zernia, znana na teksty Iwana Franka, znana jest teraz, no powiedzmy, no nie, po niektórym mierze dzięki mnie, na całym świecie. Posłuchajmy. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Piękna ukraińska pieśń Ej ty dziewczyno w wykonaniu Aleksandra Teligi, znakomitego śpiewaka operowego, który dysponuje cudownym basem, jak państwo słyszą. Jesteśmy mniej więcej w roku 88-9, panie Aleksandrze. Wtedy pan już jest na etacie w Operze Lwowskiej. Udało się. Tak. Kariera zaczyna się rozwijać i tu trafia pan na słynną Marię Fołtyn. O tym etapie chciałbym szczególnie powiedzieć. Tak jak już mówiłem wcześniej, że po mojej drodze miałem szczęście do dobrych ludzi i też staram się też to samo robić w mojej drodze jako pedagogicznej, jako człowieka, który troszkę tam gdzieś na świecie jest znany i idea moja jest, żeby wspierać młodzież. uzdolnioną młodzież. To samo zrobiła Maria Fultin. Przyjechała do Lwowa, szukała takich młodych artystów i przyjechała do dyrektora opery, do Igora Lacanicza, który był wtedy głównym dyrektorem opery. I nagle mam telefon natychmiast do opery, bo tu z Polski przyjechała pani, która chce słuchać młodych śpiewaków. I wtedy dyrektor zaproponował tenora, który no, już nie żyje niestety, bo młodo odszedł, no, i mnie. I przyjechały i ja pamiętam, nigdy tego nie zapomnę, jak zacząłem śpiewać trzecią arię o Kipiandrze z Nabuka, to ona zaśpiewała 4 frazy i ona mi nie dała skończyć. Ona wskoczyła, to trzeba znać Marię Fultin. To po prostu wskoczyła, objęła mnie, mówi, w końcu dziecko znalazłam cię. Mówi, jedziesz do Polski. I w tym momencie, chcę powiedzieć, jak tylko ona powiedziała, że jedziesz do Polski, to od razu, po drugich, trzecich planach, które śpiewały w operze lwowskiej, od razu w ciągu 2 miesięcy wszedłem w 4 poważne role. Do Sifejusz Hołęsiznie. To dla mnie to jest po prostu niemożliwe. I już nikomu nie przeszkadzało moja chudoba, ta, że ja taki chudy, malutki. Już nikomu to nie przeszkadzało. Nagle to Tannhäuser wszedł po niemiecku. Cyrulnik cywilski, Don Pasquale. To są role naprawdę poważne. I w tym momencie dopiero to się otworzyło. Ale niestety po pół roku już mnie nie było w Lwowie. Pojechałem do Kudowy Zdrój, gdzie był bardzo znany festiwal. I był tam dyrektor Dondajewski z Poznania, była pani maestra Michnik z Krakowa i był dyrektor Tadeusz Serafin. Młodziutki, dopiero początki byli jego drogi dyrektorskiej i Opera Śląska. Wybrałem Operę Śląską dlatego, że od razu ja powiedziałem, że ja przepraszam, ja mam tam dzieci i tak dalej, mam małżonkę, która jest pianistką. Dyrektor powiedział, biorę w ślepo, bo kto by to nie był, jak przyjedzie stamtąd, to będzie dobry. I tak to stało się, że okazaliśmy się, bo dali mieszkania dla rodziny, a to bardzo ważne dla nas wtedy było. No tak, czyli cała rodzina Aleksandra Teligi tak. Wylądowała na Śląsku. Na Śląsku, tak. Dostał pan i żona dostała także etat, żona Halina. I tu muszę pana zapytać o tą Halinę, bo to też tak. Jest niezwykła historia. Pan zakochał się w kobiecie, która miała 3 dzieci. No cóż powiedzieć. Zakochałem się, najpierw powiem otwarcie. Bo jak już jest, mamy godzinę prawdy, to musi być godzina prawdy. Powiem prosto. Halina była korepetytorem. Ona jest korepetytorem operowym, typowo operowym. Przekazało to zresztą synowi Aleksandrowi, który teraz jest w Teatrze Wielkim i jest w Operze Kameralnej na pełnym etacie. I powiem, najpierw to było takie, że zakochałem się nawet nie tak w kobiety, jak w jej rękach. Bo na wszystkie te konkursy, które ja jeździłem, to ja miałem 2 konkursy. To pierwszy kameralistyki i Glinki. To ona jeździła ze mną. Bo to jeszcze było właśnie w tym to okresie... To jeszcze było w okresie Związku Radzieckiego. I ona to... była Ukrainką czy Rosjanką? Nie, ona Rosjanką. Ona jest czysto Rosjanką. Ona Rosjanka. Ona jest urodzona w Lwowie, ale jej rodzice to są rodzina Świecowych. To bardzo znanych. Jest się przy Nikolaju II, jest się przy dworze Nikolaja II cara. To była rodzina, która była znana. I oni byli z Moskwy. I oni po prostu w Moskwie. Ale ona już się urodziła w... I co takiego było w rękach pani Haliny? Po pierwsze, kobiecość. Po drugie, fachowość, profesjonalizm. Po trzecie, ona kocha śpiewaków. Nieważnie komu grała. Ona starała się wejść w to, co chce pokazać teraz artysta, śpiewak w danym utworze. I to nie tak, że jest zrobione na amen, bo artysta dzisiaj tak zaśpiewał tą arię, a drugi dzień inaczej. No, ja to tak przyjmuję, bo nie można być, bo nie da się to zrobić na amen, że to jest po prostu tak, tak, tak. Dzisiaj mam taką chęć, tak zaśpiewam. I ona idzie za śpiewakiem, co bardzo rzadko jest spotykane. Najpierw to była taka, powiedzmy, miłość, kontakt z korepetytorem. Najpierw to było, jak to w Związku Radzieckim, na wy, Halina Aleksandrowna, bo ojciec Aleksander był. Ale potem, już przy 2. konkursie, jakoś tak się stało, że no, poznaliśmy się troszkę bliżej. Myślę o tym, że robić rodzinę, żeby rodzina była, to nie było w tym momencie. No, to jest czysta prawda, nie ukrywam. Ale później, kiedy ja już zacząłem pracować w teatrze, zresztą to ona mi załatwiła ten teatr, bo znała się bardzo dobrze z dyrektorem. I jakoś tak, tu jeden koncert, drugi koncert, trzeci koncert. No i... Potoczyło się tak, że nagle okazało się, że jakieś tam uczucie otworzyli się. I nie przestraszył się pan, panie Aleksandrze, że jest to dojrzała kobieta już z przeszłością, z 3 dzieci? Miłość była silniejsza. Dokładnie. Miłość, ona się wzrodziła później. Tak jak mówię, że to później zdecydowanie było. Trójka dzieci, trójka dzieci, cóż mam zrobić, no. Do dzisiaj jesteście wspaniałą parą, macie wspólnego syna Aleksandra. Tak. Niestety z trójki dzieci pani Haliny dwójka już nie żyje. No niestety tak się stało, bo pierwszy odszedł w 2003 roku, no bo miał tam chorobę nieuleczalną, morskość wątroby i niestety nie dało się go uratować. I odszedł, a z drugim synem starszym, Włodzimierzem, no to była troszkę taka historia, no, której, jeżeli pan pozwoli, to króciutko mogę opowiedzieć. W 91 roku on przyjechał do Polski, jako rodzinę odwiedzić. Załatwili mu tam zaproszenie, bo wtedy jeśli były zaproszenie, wizy nie trzeba było. I przyjechał, popatrzył, a on zresztą miał piękny głos, baryton. Mało tego, to on się w szkole średniej skończył jako pianista. Przyjechał i poprosił mnie, bo całe życie rozmawialiśmy na wy, na per pan. Całe życie. I wtedy po prostu poprosił mnie, czy on by mógł, czy ja bym mógł załatwić mu pracę jakąś. Ja poszedłem do dyrektora, do Tadeusza i mówię, Tadeusz, no trzeba by to... Mówi, proszę bardzo, nie ma problemu. Ja potrzebuję barytonów do chóru, bo męskich głosów zawsze brakowało. No i wtedy była jeszcze pani Świderowa, bardzo miła osoba, miło wspominam, pani profesor, która kierowała wtedy chórem, usłyszała go, mówił, bierzemy, bierzemy. Wzięli go do chóru, wszystko było okej. No ale tak, chór chórem, tam coś zarabiał, nie zarabiał. W jakiś sposób trafił do, tak jak on dobrze grał, i trafił do kościoła, do księdza. Widocznie to był dobry ksiądz, bo... Po prostu najpierw on grał tę mszę, potem nauczył się tym mszy, potem inne sprawy i po roku przyszedł do mnie. On chciał dostać się do seminarium w Opole, bo to blisko było, z Bytomia niedaleko, no, ale w Opole go nie przyjęli, bo obcy krajowca. No i on przyszedł i mówi, czy ja bym mógł mu pomóc. A tak jak już, to był 94 rok już, krótko mogę powiedzieć, że w 1994 roku ja już chciałem wyjechać z Polski na stałe do Lwowa. Już zrobiliśmy remont, mieszkanie, wszystko. Tylko potem zadzwonił Boguś Kaczyński, kiedy został dyrektorem w Romie. I małżonka miała kontrakt numer 1, ja miałem kontrakt numer 2 u Bogusia Kaczyńskiego. I wiadomo, że teatr był na Nowogrodzkiej, a z drugiej strony Nowogrodzkiej przecież jest siedziba kardynała. No i... Tak jak wtedy jeszcze kardyn Glemp był u nas na przedstawieniach w teatrze. No i ja spróbowałem tak nieskromnie poprosić asystenta dyrektora Kaczyńskiego, takiego Jurka Bidy, żeby opowiadałem mu historię, że młody mój chce, i mówi, ja to załatwię. On poszedł, załatwił. I chcę państwu powiedzieć, że po rozmowie, godzinnej rozmowie z kardynałem, kardynał wyszedł i mówi, gratuluję panu syna. No bo ja przedstawiam jako syn. Wiadomo, no tak, że to jest syna. I natychmiast do Białegostoku. Dostał się do seminarium, skończył seminarium perfekt, dlatego że on znał 5 języków. Perfekt francuski. Potem niemiecki, angielski, włoski i tak dalej. Tak, ostatecznie to, do Supraśla trafił. I ostatecznie przez Białystok, tam Krynki byli różne, tak, inne, dostał się do Supraśla. W Supraślu pracował jako wikariusz. I no, stało się tak, że w 2006 roku pojechał do przyjaciela do Stanów, do Chicago. I jasna rzecz, do księdza, i który tam był wikariuszem. I po rozmowie z biskupem, który jest, chciał pojechać tam na 5 lat na misję tak zwaną. I bardzo z tego się cieszył. Przyjechał do, powrócił z Chicago i wrócił do Supraśla, był zadowolony, dzwonił do nas, wszystko mówi, ja teraz jadę do tego, do Warszawy, na, bo u sióstr zakonnic prowadził tam mszę. I jadę, no i po półtora godziny dostaliśmy telefon, że podwyżkowym pod tir wjechał. Zasnął za kierownicą, bo zmiana czasu i tak dalej. No daj. No i tak niestety... W pięknym momencie swojego życia, prawda? No, 33 lata, no. Wiek Chrystusa, odszedł i tak na jego grobie jest napisane, Bóg tak chciał, widocznie Bóg tak chciał, zabrał go do siebie, no, ale w Supraślu, my z Supraślem nie rozstali się. Wiem, że tam jest festiwal, który został założony przez Aleksandra Deligę, czyli przez pana. Tak. I to jest takie pańskie dziecko. Panie Aleksandrze, zagrajmy drugą arię, bo to teraz będzie słynna aria Mefisto. Mefisto z Fausta. Tak. A później już pan nam opowie o swojej karierze, bo to jest tyle różnych występów, tyle przygód. tyle świata. Ale pewnie jakieś są wspomnienia, które są szczególnie istotne. Tak więc posłuchajmy, znowu przed państwem znakomity bas Aleksander Teliga, tym razem w roli Mefista. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Bohater dzisiejszej godziny prawdy, pan Aleksander Teliga, znakomity bas, którego kariera w Polsce rozpoczęła się od Opery Śląskiej, ale jak słyszeliśmy, później była i Warszawska Roma, ale także wiele spektakli w Teatrze Wielkim. Przed Warszawską Romą, przy dyrekcji pana Pietrasa, dostałem propozycję do Parsifala. To było ryzyko straszne dla mnie, ale ryzyko też podjął dyrektor Pietras. On lubił podejmować takie ryzyka i w tym momencie zrobiliśmy Parsifala i to była, powiem państwu, to była najtrudniejsza moja rola. Bo po pierwsze język niemiecki, to teraz w języku niemieckim mogę operę się nauczyć w ciągu 2 tygodni, a wtedy dla mnie to było naprawdę bardzo ciężko i taka była korepetytor Anna Pawliuk, naprawdę znakomita nasza korepetytor, i ona mi bardzo pomogła w tym, bo ona była fachowcą od Wagnera i bardzo mi wtedy pomogła i ja już składałem rezygnację w niektórym momencie, bo już nie wytrzymałem to psychicznie, ale jednak dyrektor Pietras jednak nalegał na tym, uspokoił mnie i doszło do tego, że ja w swoim życiu mam 6 przedstawień Parsifala zaśpiewanych. Później to różnie bywało, bo różnie też był i Tannhäuser, i Rheingold, różne role w języku niemieckim, i Zauberflut. Ale była Roma, później była Praga, no i tak dalej, poszło i pojechało, jak to mówią. Tak, i świat stanął otworem. Która ze scen światowych jest dla pana taka najbliższa, gdzie się pan czuje najlepiej, gdzie pan ma najlepsze wspomnienia? Nie ukrywam, że najlepsze wspomnienia mam z Teatru Colón. To jest Buenos Aires. Buenos Aires. Zrobiłem tam 2 produkcje, jedną polską produkcję zresztą, to była Hagit Szymonowskiego, a druga produkcja to już Verdijowska. To było Macbeth, robiłem Banco. Zresztą bardzo znane jest wszędzie, to widać i można znaleźć moją arię, które tam śpiewam. Dlaczego? Dlatego, że w tym teatrze jest jakaś magia. Magia. Tam nie trzeba śpiewać, tam trzeba tylko dać lekki głos i wszystko słychać. Akustyka niesamowita w tym teatrze. A już nie mówiąc o tej publiczności. Argentyna nie jest bardzo bogate państwo. I ludzie, którzy przychodzą, oni radują się temu, że oni przychodzą na te przedstawienia. Full. Nie było tak, jak żeby tam nie było miejsca jakieś wolne. Cały czas to było naprawdę niesamowite. Tam ja czułem się naprawdę tak, że mogłem robić wszystko na scenie. Nie musiałem się pilnować. Dzisiaj tak mi szło, tak ładnie aria, powiedzmy, moja tam Banco. I był taki zespół zjednoczony i reżyser Lombardiero, naprawdę, który sam śpiewakiem jest, barytonem. I wiedział, co chce zrobić tej operze. i on pracował od solistów szedł. A on nie szedł od swojej wizji przedstawienia. On szedł od wizji przedstawienia przez artystów, bo sam był artystą no zresztą. Tak. I to był jeden teatr naprawdę bardzo znany. No ja nie mówię nic, dla mnie wielki zaszczyt w ogóle, że jak studiowałem, że powiedziałem, że ja będę śpiewał Bolszoj. I okazało się, że śpiewałem Bolszoj. W Moskwie? W Moskwie, tak. Trzy produkcje Lady Macbeth, Złoty Kogucik, bardzo znana opera, no i Holender, Latający Holender. Piękne wspomnienia. Mówił pan na początku, że każdy rok przynosi nowe kontrakty. To są intratne rzeczy. Pan może powiedzieć o sobie, że jest pan bogatym człowiekiem? Chodzi mi o gaże, które pan otrzymuje? Nie. Ja powiem tak wprost, bo prawda jest prawda, że ja nie jestem bogatym człowiekiem. W sensie finansowym. Ja nie zwracam na to nigdy uwagi. Wystarczająco jest dla mojej rodziny, wystarczająco będzie, jak Pan Bóg przyjmie mnie do siebie, jeśli i dla dzieci, i dla wnuków. Jest okej. Okay. Ja nie stawię akcent na bogactwo. Ja stawię akcent na bogactwo duszy. Jeżeli jest otwarte serce, to jest bogactwo człowieka. Ja dostaję to bogactwo od przyjęcia ludzi przez publiczność. Jeżeli ja widzę, że publiczność przyjmuje mnie cieplo i jeśli chce mnie więcej raz. Wiecie Państwo, ja... Nie ma takiego teatru, i to mogę otwarcie powiedzieć, nie ma takiego teatru, gdzie bym nie śpiewał minimum dwa razy. Santiago de Chile cztery razy. Znowu jadę na produkcję piąty raz. Moskwa trzy produkcje. Argentyna dwie produkcje. Monte Carlo cztery produkcje. W 2021 roku znowu na Borysa Godunowa jadę. Będzie piąta. Nie ma takiego teatru. Kopenhaga dwa razy. Helsinki dwa razy. Po prostu gdzie bym nie zaśpiewał dwa razy. To czyli widocznie no, nie jestem na tyle zły, żeby mnie zapraszali po kilku razy. A ja dostaję to bogactwo. Wiecie Państwo, pieniądz jest ważny. Pieniądz jest ważny, ale pieniądz nie jest ważny tak jakby dla mnie, a jest ważny, żeby można było przez ten pieniądz zrobić coś dobrego w tym kraju. Ja mam ten festiwal Gloria w Białymstoku, teraz w Białymstoku, bo suprasznie musiałem się pożegnać, no znowuż przez pieniądz. Bo władze powiedzieli, że oni sobie nie życzą takiego festiwalu, oni sami będą robili. Do tej pory robi już 5 lat, nie ma nic. A Białystok mnie jakby prezydent bardzo, zresztą kulturalna osoba, bardzo inteligentna osoba i on po prostu mówił, panie Janku, do Białegostoku. Ja w Białymstoku, ja robię ten festiwal, 6 rok będzie, ale powiem, tu powinno być finanse i tu powinno być bogactwo. Tylko bogactwo państwa, żeby ono myślało o kulturze swojego własnego narodu. Ja nie ukrywam, disco polo ja też na weselu bardzo chętnie się bawię. I różne inne tendencje, które są w naszej muzyce, bo cały czas na swoim festiwalu ja stawię na to, że ja muszę wychować publiczność od ludowej muzyki, przez kościół, przez religijną muzykę, przez lekką muzykę, czyli operetkę, musical, do poważnych rzeczy. Jeżeli my tego jako artyści nie pokierujemy tą masą, kultury, wychowaniu kultury w naszych masach, masy polskiego narodu, w tym po prostu my do tego nie dojdziemy. A ja mam taką ideę, żeby jednak wychowywać i iść do tego. A dlatego jasna rzecz, że głównym mecenatem kultury jest państwo. Mądre słowa, panie Aleksandrze. Bardzo ładnie pan powiedział o tym bogactwie duszy. Pan się czuje gwiazdą światowej opery? No tak nieskromnie. Ja powiem prost. Mnie przyjmują jako gwiazdę. A ja nie stawiam sobie za cel, żebym był gwiazdą. No ale pamięta pan, mówił pan o Bogusławie Kaczyńskim, który był w jakimś momencie pańskim dyrektorem. To on kreował wasz świat jako świat wyjątkowy. Tak. Wielkich gwiazd, tak, wymagań. I wtedy byli gwiazdy. A dzisiaj już nie? A teraz już po prostu każdy gwiazda. Aha. Wie pan, teraz nie ma, teraz o ta po prostu przestrzeń pomiędzy prawdziwą gwiazdą i gwiazdami, których promują. Teraz niestety mamy taki czas, że dla tych młodych ludzi bardzo niedobry czas. Bo tu nagle okazuje się, że młody człowiek tu wyskoczył gdzieś, o, już gwiazda. W porządku, jeżeli cię ktoś promuje, tak zwany public relation, robi ktoś. Bo moja małżonka zawsze mówi tak, powiedz mi, kto twój impresario, a ja ci powiem, jak ty śpiewasz i gdzie. I to jest prawda. Bolesna niestety. Prawda. I to jest bolesna prawda. I nikogo, i jeszcze takie ma powiedzenie, że głos jest na 11 miejscu. A na pierwszych 10 miejscach cała reszta. Reszta, wszystko, kontakty, powiązania, studia, gdzie ty studiujesz, jak to możesz, czy rodzice ci mogą pomóc finansowo i tak dalej, i tak dalej. Stop, nie możemy zakończyć naszej rozmowy w takiej tonacji, panie dokładnie, Aleksandrze, dokładnie. Bo to była prawdziwa przyjemność posłuchać pana. Ale mamy godziny prawdy. Tak. Muszę na koniec zapytać pana, bo tak. Z tej opowieści jest pan Łemkiem z urodzenia. Po drodze był Związek Radziecki, bardzo duże relacje z Ukrainą. Dziś jest pan w Polsce. Pan się czuje obywatelem świata? Kim pan jest, panie Aleksandrze? Dobrze to pan powiedział. Tak, obywatelem świata. Gdzie bym nie był, ale wracam gdzie? Wracam do Polski. Wracam do Polski i powiem prosto. Często spotykam się od moich znajomych z Rosji, z Ukrainy, że jak to tak jest, że ty niby nasz jesteś, a jednak jesteś w Polsce. Polska dla mnie otworzyła świat. Zresztą gdzieś głęboko, głęboko gdzieś tam w sercu ja bym musiał do tego dojść. Jeszcze do historii tego nazwiska Tyligi. Przecież znamy, że Leonid Tyliga. Znakomity żeglarz. Rodzina Tyligów w Polsce jest duża. I ja po prostu, prawdę mówiąc, nie mam czasu, ale już mój młody tym się zajmie, bo on już obiecał mi, tym się zajmie. Aleksander Junior. Aleksander Junior, tak. Musiałbym po prostu dojść do tego, bo tam jest dobrze, gdzie sercu jest dobrze. A serce moje jest tu, w Polsce. Dziś w Białymstoku, ale także w Bytomiu. No, Bytom to już, powiedzmy, etap troszkę dla mnie zamknięty, dlatego że no, teraz Białystok, dzięki temu, że mam pracę, pracuję jako pedagog, jako profesor i mogę po prostu, dlatego przyniosłem się do Białegostoku. No, a plany, nie będę do końca państwu plany teraz odkrywał już na ten rok. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mam wielkie plany, żeby jednak kulturę tego regionu podnieść na wyższy poziom. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Życzę wspaniałego roku. To będzie pańska 60 w maju. 60. Niech pan sobie zrobi jakiś fantastyczny prezent, na który pan absolutnie zasługuje. No, jest pan naszym skarbem kultury polskiej i to jest bardzo ważne. Bardzo mi miło. I ja panu dziękuję za to spotkanie, panie Aleksandrze. Ja również dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego, a najważniejsze, żebyśmy po prostu wiedzieli, że bez kultury narodu nie ma narodu. Aleksander Tyliga był dziś państwa gościem. To jest powtórka audycji. Thank you. Zostań w domu z Trójką. 30 listopada 2013 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Tomek Makowiecki zaprezentował muzykę ze swej wówczas najnowszej płyty Moizm. Po 7 latach zdecydował się na reedycję albumu. To znakomita okazja na przypomnienie tego występu.